AS. Zaprasza AS. To duet Janka, Hati Vati i Daniel Drums, którzy połączyli swoje siły z triem Nila Kauleja. A teraz połączenie sił dwóch osób. Jedna z nich to tajemnicza Nena H. Tajemnicza oczywiście, jeżeli pomyślimy o liczbach przekraczających dziesiątki tysięcy czy miliony odsłon, ale w świecie poszukujących muzyków, w tym przypadku w przestrzeni muzyki elektronicznej, jest uznawana za jedną z bardziej intrygujących postaci. Obok na przykład Jaylin, która w tym programie czuje się doskonale.

Tak to właśnie brzmi, kiedy dziewczyny biorą się za robienie muzyki. Ostro, intensywnie, no a do tego za całą tą muzyką ukrywa się przesłanie. Protest to jest tytuł epki. Nenę przedstawiałam, to jeszcze druga dama, czyli Kaltes, bo to połączenie tych dwóch pań. Dwa utwory z ich epki, Kobieta z wydm, Nie dość, pomiędzy, tak aby wprowadzić element nostalgii, a może też łatwiej przyswajalnych treści. Thank you. Najpierw Nanook of the North, to jest dopiero nadchodząca płyta, wspólna płyta Stefana Wesołowskiego i Piotra Kalińskiego, a potem raz jeszcze dziś wieczorem Johan Johansson z albumu Orfe. To był rok 2016 i to był już drugi raz, jeżeli dobrze liczę, druga wyprawa na ten album. Wszystkie zapisuję na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycji, dwie litery PS i tam wykonawcy, a także tytuły utworów wpisywane przeze mnie na bieżąco. Days of breathing, counting. When the power come down, will they fear the crown? Subject to a naked master, moving money all around. Try to move it faster, and it funny how it sounds. Mixed up in a sample with the advertising crowd. Who played loud, shouting at me in my living room, they say. There is a price for living in this paradise today. No choice to keep your voice. What can you say to the apocalyptic wave? Inside my mind there is a pendulum that won't quit. I'm in out the time until I kill just to escape from it. And it is a crime how power want to make me pay for it. Wait for it till it's too late for it. To także powrót po dłuższej przerwie do utworu Shackletona i Tenfolda, a właściwie utworów, które tworzą tę opowieść, Spherik Ghost, a potem Feel the Crown. One razem opowiadają. Nawet nie ośmieliłabym się powiedzieć, co mogą wywołać z głowy. Bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze nocne spotkanie. Przed nami finał, w którym najważniejszą rolę odgrywać będzie głos, a ja, Agnieszka Szydłowska, mówię już do usłyszenia. It looks like a spiral. It might be cylindrical though, so it's starting from really far away. I guess it's like a something pulsating. There is a garden, but resonant in a way that indicates rotations. So there are roses around. There are clicks on the side of it. Quantized clicks pulsating. They make steadier clicks. You're in a garden. If you look at them, they're blocks. It's kind of like a candy cane, actually. Except I wish I could do it's a brush to my voice. It's kind of strange. They're like quite long. Actually, when you look at them, these lines are quite large. I think you're very deep beats as well, which I can't do with my voice. It's quite a large sound, actually. Now, I see just the tail. I like it, where it left a hole. Like it's now, if you look you can see something. Just a wave, Trójka.